اور یقیناً ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول موسیٰ علیہ السلام آئے۔